Дзень добры. Добры дзень. Радыя бачыць вас у нас у студыі, сябры. Сёння нашым госцем з'яўляецца Генрык Вацлаўевіч Далідовіч, і у нас чарговы выпуск «Утрак Кантэкст». Генрык Далідовіч нарадзіўся ў 1946 годзе на хутары Амшарок, што паблізу вёскі Янковічы на Стаўпецчыне. Скончыў філалагічны факультэт БДУ, працаваў у часопісе «Полымя», спачатку намеснікам галоўнага рэдактара, а потым і галоўным рэдактарам часопіса «Маладосць». З 2003-га намеснік галоўнага рэдактара краязнаўчай газеты. Пачаў друкавацца ў далёкім 66-м годзе. Першы зборнік апавяданняў «Дажджы над вёскай» выйшаў у 74-м годзе. Працуе ў жанры гісторыка-дакументальнай прозы. Аўтар раманаў «Гаспадар камень», «Пабуджаныя», «Свой дом» і іншых. За раман «Заходнікі» атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі імя Якуба Коласа. Генрык Вацлаўевіч, дазвольце запытацца вось пра што. Вашы, калі можна сказаць, цыклы раманаў, вось «Гаспадар камень», «Пабуджаныя» пачыналі пісацца ў даволі такі глухі застойны час. Адкуль вы бралі інфармацыю, вось такую на той час, у прынцыпе, не скажу сакрэтную, але схаваную ад шырокага кола людзей, пра нацыянальны рух пачатку стагоддзя, пра вось абуджэнне Беларусі ў гэты перыяд. Это ж па вялікім рахунку тэмы былі, калі не табуіраваныя, то схаваныя. Ну, цяпер ужо можна прызнацца і... Так трэба, это цікава, это праўда цікава. Пра некаторыя рэчы расказаць даверліва. Ну, як вы і сказалі, што я пачаў друкавацца у прозе 66 года. Ну, спачатку я пісаў на тэму вёскі, дзяцінства, жыцця нашых хутаранцаў, паказваў, як людзі пасля вайны, цяжка вярнуўшыся з Германіі, бо вёска была спаленая, абжываліся, станавіліся на ногі, як падрасталі мы. Але пасля, калі я ўжо панастаўнічаў у вёсцы, прыехаў у Мінск на працу ў часопіс «Полымя», это для мяне быў вельмі вялікі гонар трапіць адразу на працу. Яшчэ зусім малады аўтар, толькі першая кніжка рыхтавалася, яшчэ нават і член саюза пісьменнікаў я не быў. Это пасля ўжо Іван Павлович Меліш мяне рэкамендаваў вельмі цёплы і хораша. І я задумаўся, ну вот добра, мы жывём у савецкай Беларусі. У школе мы такога прадмета, як гісторыя Беларусі, не вывучалі. У універсітэце на першым курсе філфака нам чытаў лекцыі сам сумна вядомы Абецэдарскі, які сцвярджаў, што ніякай Беларусі не было, нашы землі былі захопленыя палякамі, літоўцамі, пасля ўвайшлі шчасліва ў склад Расійскай імперыі. І от толькі ў 19-м годзе, дзякуючы савецкай уладзе, Беларусь атрымала дзяржаўнасць. Я сабраўся з духам і пачаў збіраць матэрыялы пра ўтварэнне савецкай Беларусі. І здзівіўся, калі я ткнуўся ў архівы, а там кажуць, трэба дазвол. Калі ласка, мы можам да нечага дапусціць, але прынясі нам такую паперу, што гэта абгрунтавана, што ты маеш права доступу. Ну, прыносіў такія паперы, а пасля мне, як сказана, што шукай, ды нешта знойдзеш. Пашанцавала ў чым, што працавалі ў архіве жонкі нашых пісьменнікаў. І паколькі яны даведаліся, што я вот так апынуўся перад такім вот пошукам, сказалі, прыходзь, паможам. Заказвай, напрыклад, справу пра нейкую там, ну, прафсаюзы, там, пра нейкую забастовачку, так. А мне прыносяць паперы і укладаюць туды тое, што трэба. І такім чынам я не толькі ўжо пра БССР, але некаторыя матэрыялы і пра гісторыю БНР меў доступ. І я, калі пачаў з гэтым чытаць, я здзівіўся, Боже мой, які быў складаны перыяд. Выбухнула рэвалюцыя 17-го ў Расіі. Нашы многія маладыя людзі адукаваныя на фронце на першай вайны, многія ў Сібіры. І вот тая рэштка жменька нашых маладых і вельмі прыстойных хлопцаў, якія апынуліся тут, рашылі ў гэты час падбаць пра свой дом. У мяне адзін раман так і называецца «Свой дом». Пасля я ўбачыў яшчэ адну рэч, пра якую не ведаў зусім. Мільён жа людзей было з нашых краю вывезена ў глыб Расіі. А ты, апынуўшыся, не адчулі сябе там патрэбнымі. Яны былі нахлебнікі для многія для мясцовага насельніцтва. І яны свае ўтваралі камітэты, яны выйшлі на Маскву, на самога Леніна, што вяртайце нас да хаты, мы хочам трапіць да хаты. І такім чынам, як не было, а яшчэ адзін эпізод. Паэтэса Валентына Коўтун была ў Амерыцы і сустракалася ў тым ліку, той час яшчэ это не натхнялася, каб сустракацца з так званымі буржуазнымі нацыяналістамі. Але яна сказала, што ёсць вот такі даволі сімпатычны хлапец, і піша як бы неблага, і вот он зацікавіўся гэтай гісторыяй. І яны многа сабралі ёй матэрыялаў, які яны паспелі вывезці, но не ўсё. І яна, а як прывезці? І яна праявіла, як кажуць, ну такую вот здагадку. Яна ўзяла гісторыю КПСС, вырвала многія старонкі, уклала тыя. Ну, амерыканская там таможня не звярнула увагу, а савецкая кажа, а што там історія КПСС? Ну, я ж ездзіла ў імперыялістычны край, я павінна была прапагандаваць. І такім чынам я напісаў раман «Гаспадар камень», пасля пабуджаныя вот, пра ўтварэнне ў Мінску ўжо рэвалюцыйнай сітуацыі і першых нацыянальных суполак, з'ездаў, і падышоў ўжо ў шчыльную, падрыхтаваўшы такую платформу, каб на яе павесці цягнік на РБССР. І, безумоўна, звярнулі ўвагу на маю ту работу, на маю спробу. І мне быў прызначаны ад Інстытута гісторыі партыі рэцэнзент, куратар. Угу. І ім, на шчасце, казаўся Сташкевіч Міхалай Стафанавіч, які упазабаў маю прозу, і ён сказаў, давай пастараемся абхітрыць. Ты сваімі імёнамі не назавеш, ніхто цябе не прапусціць, не дазволіць табе ні Ластоўскага ўхваліць, ні Лёсіка. Ты называй іх рознымі імёнамі. Лысага рабі кучаравым, кучарава рабі лысым. І такім чынам я тебе пастараюся памагчы, і мы хоць той сюды праціснем. Ну і безумоўна, з яго дапамогай мы тое сёе і праціснулі. Ну сёння, безумоўна, я ўжо не магу тут ўжо сам сябе перахвальваць. Каб іншая сітуацыя, от бы сённяшня, я, безумоўна, можа, не спяшаўся б аддаваць у друк, пачакаў бы, калі будзе магчымасць ўжо пісаць і па сапраўднымі прозвішчы, і намаляваць больш яркую, больш нават трагічную, драматычную карціну. Але я не веру, што нешта можа змяніцца. Я лічу, што это ўжо такое ўсё жалезабетонна, што навечна. Але адзінае я лічу, што мне, вот, калі ўжо сам сябе пахваліць, удалося паказаць, што і БНР, і БССР рабілі вельмі прыстойныя людзі. І на вялікі жаль, лёс многіх няшчасных, яны многія загінулі ў сталінскіх лагерах. І хай нават і сёння многія нашы непрыяцелі недацэньваюць тую ж БНР, што это газетная дзяржава, яна не існавала. Яна існавала, яе прызнавалі 15 дзяржаў свету. Але на ў той час, калі наспеў канфлікт германскай арміі і савецкай ўжо новай арміі, яна не магла ўстояць. Але яны таксама, як і стваральнікі БССР, зрабілі так, што ў назве дзяржавы было БР, Беларуская Рэспубліка. Відавочна, што без БНР ніякага ні БССР і ні пазнейшых утварэнняў не было б з гэтай. Ну гэта цудоўная гісторыя. Цудоўная гісторыя, яна адна вартая ўжо была таго, каб мы сустрэліся, але я хачу запытацца, раптам вы памятаеце, і можам мы назваць тых жанчын, што дапамагалі вам, вы казалі, што жонкі пісьменнікаў, ці можа памятаеце, як звалі там каго? Што былі за цётачкі, што вам спрыялі? Знаеце, я не знаю. Та ўжо часы, мне здаецца, мінулі, і хто працуе ў тым архіве, не ведаюць нават імёнаў. Яны, дзякуй Богу, жывыя. Я іх не то, што добра ведаю, мы дзясяткі, сотні раз былі ў гасцях адзін аднаго. Гэта, перш за ўсё, жонка майго аднакурсніка, паэта Уладзіміра Дзюбы, Надзея Пятроўна. Гэта жонка Мікулы Чарняўскага, якая таксама мне спрыяла. І была адна начальніца, якую яны здолі так абмануць, і яна залавіла на некім этапе нас. Але мы ціхненька заключылі такое перамір'е, нават мір. Яна сказала, я закрыю вочы, што ты сюды трапіў, А ты нідзе нікому не скажы, што мы сябе так праваронілі. Ну і я ёй таксама пасля жадаў здароўя, кажу: «Кіна, ну што, я спачувала, але ж мяне быў загад, я ж за мной сачыў першы аддзел». Так што, а Валянчыну Коўтан я ўжо назваў. Так, цудоўная, цудоўная жанчына і цудоўная гісторыя. Дзякуй вялікі. Працягваем далей. Генрых Ваславіч, у працяг. Сярод вашых заслуг, як выдаўца, як рэдактара, і тое, што вы, можна сказаць, адкрылі для беларусаў, для беларускага чытача, імёны такіх аўтараў выбітных, як нашай дысідэнткі Ларысы Геніюш і як Мікола Юрмаловіча, адкрылі шырокай публіцы. Распавеце, калі ласка, вось як сёння узгадваецца той час? Можа быць, штосьці пра Ларысу Антонаўну можаце такое цікавае распавесці, эксклюзіўнае, так бы мовіць? Ну, безумоўна, калі я пасля полымя трапіў у часопіс «Маладосць» у 1979 годзе, дарэчы, тады быў галоўным рэдактар Васіль Зуёнак, паэт, і ён, яму навязвалі ў намеснікі з ЦК Камсамола, але ён абышоўся так, што сабраў агульны сход і сказаў: «Давайце, вырашайце, каго мы запросім». Я тады з думкай гэтай пайду і ў адзін ЦК, і ў другі ЦК, і пастараюся зацвердзіць. Ну, чамусьці ўсе выказаліся за мяне. Я такім чынам трапіў у «Маладосць», у начальство ўжо, хаця пад маім падтрымкаванні былі такія, як паэты, як Мікола Аврамчык, Янка Сіпакоў. Ну, але я нават саромлюся і з імі некую заўвагу даць, таму што, ну, што ж такія асобы. Вони сказалі: «Генрых, ты намеснік, рабі сваю работу». Ну, безумоўна, самая галоўная была работа – гэта даць магчымасць друкавацца маладым, заўважыць самых таленавітых, здольных і не дай Бог нікому не перакрыць дарогі. У гэтым сэнсе ў «Маладосці» была вельмі дэмакратычная сітуацыя і ў савецкі час. Мы стараліся, нават самая, здавалася б, крамольная, я вот так взяць у Караткевіча, мы хадзілі, «Чорны замак Альшанскі», вот, «Аповесць зброя», змагаліся з галаўлітам цэнзуры, каб прапусціць. А што датычыць Ларысы Геніюш і Мікола Ярмаловіча, то тут, даражэнькі, ты трошкі мяне перахваліў, таму што яны ўжо былі вядомыя, адзін як Лариса Антоновна, як паэтэса выдатнейшая, а Мікола Іванавіч ўжо друкаваўся з некімі рэцэнзіямі, і ён ўжо пісаў тую вялікую работу, якую яшчэ ён дасцергаўся нават і паказваць. І мы з Ярмаловічам, я знаўся з першага курса філфака, калі я дабіўся пры дапамозе Алігора Сімашкевіча трапіць у беларускі аддзел, дзе я тады чытаў і на Шуніву, і тады толькі што яшчэ ў 60-х годах дазвалялі чытаць Максіма Гарэцкага, там іншых, яны яшчэ былі забароненыя. І там я сустрэўся з Ярмаловічам. Таму я з ім пастаянна сустракаўся, і мы угаварылі яго напісаць артыкул пра Полацкае княства, як пра падмурак беларускай дзяржавы. Мікола Іванавіч напісаў, мы надрукавалі. Праз пару дзён у газеце «Тагачасная звязда» разгромны артыкул аднаго доктара навук гістарычных, што от часопіс «Маладосць» не займаецца выхаваннем маладых аўтараў, камсамола не забяспечвае нашу будучыню светлую, а от друкуюць такіх, дзе услаўляюцца князькі, а там слова хорошае пра Рагвалода, пра дачку яго Рагнеду, пра Усяслава Чарадзея, ілюстрацыі з цэркваў, храмаў. І ЦК партыі нават патрабуе ад нас, а ўжо галоўным быў Анатолій Семёнович Грачанікаў, што дайце адказ. Вот, найперш вы, вот на гэтае выступленне «Звязды», чаму-то вы так паступіліся? Мы паклікалі Ярмаловіча, сталі раіцца. Мікола Іванавіч загарэўся сам, а Анатолій Семёнович Грачанікаў кажа: «Генрых, ты больш знаеш гэтых гісторыкаў, літаратараў, папрасі ты якога доктара навук, каб ён з такой марксісцкай асновай падтрымаў гэты матэрыял». Звярнуўся, сказаць шчыра, да 9 нашых вядомых літаратуразнаўцаў і гісторыкаў. На жаль, усім не адмовілі. Такім чынам, Грачанікаў А ён у свой час працаваў першым сакратаром Гомельскага гаркома партыі, ён ужо ведаў тыя партыйныя парадкі. Кажа: «Мікола Іванавіч, а давайце так. Што ў вас ёсць, не гэта адказаць, а давайце новы твор». Ён: «Ой, хлопчыкі, у мяне ёсць. Вот кніга «Старажытная Беларусь». Але ж я, як не паказаў урывак з яе, мне ў полымя толькі так вернулі і сказалі: «Адыдзі ты са сваімі гэтымі нацыяналістычнымі там меркаваннямі пра такую даўнюю нашу гісторыю, пра ўслаўленне вялікага княства літоўскага». Ржанік кажа: «Давайце». Ён: «Ой-ой-ой, вас зняволяць, там з партыі выключаць, заработку. Ну ладна, калі і пасадзяць, сухары будзеце нам насіць?» Ён кажа, паціснулі, і такім чынам трапіла нам гэта гісторыя старажытная. Мы прачыталі, я паколькі ўжо знаў Сташкевіча, я зайшоў у інстытут гісторыі партыі, выклікаў яго у парк Горка, мы пахадзілі, я кажу: «Мікалай Стафанавіч, памажыце». Вот все равно мы, калі што і прапусцім, пойдзе ў главлі, да главлі абавязкова прычэпіцца. І яны прышуць вам на дапамогу, дык будзьце гатовы. Я знаю тая Міколу, яго часамі і заносіць, але я не буду цяпер улазіць. Я, знаеш, все-таки, ну, такім органе працую, інстытут гісторыі партыі, але калі прыйдзе, тады мне ты скажы, я пастараюся перахапіць і гэту рэч надрукаваць. І такім чынам нам усім, не толькі мне аднаму, я вёў тут усю работу арганізацыйную і першы чытач быў, але узяў тут на сябе вялікую адказнасць і на той Семёныч Грачанікаў. Ну і Сташкевіч упрыгожвае, што ён, калі яму сапраўды прыслалі з Галавліта, ён напісаў станоўчую рэцэнзію. А для Галавліта думка такая гісторыі партыі была вельмі важная. Так што я ганаруся от, за ўвесь час працы ў маладосці, дзе я быў 10 гадоў там ці колькі намеснікам, пасля больш 10-11 галоўным, што многім я стараўся дапамагаць і вядомым, і невядомым, і маладым. Але сярод іх ёсць і многа надрукаваных выдатных твораў. Караткевіча я называў, магу яшчэ назваць і «Меч князя Вяжкі» Леніда Дайнекі. Але гонар за тое, што мне выпаў, такая от выпала доля падтрымаць Геніюш і Ермаловіча, гэта выдатна. Калі яшчэ можна, я толькі пару слоў пра Ларысу Геніюш. Конечно. Уже знали, што ў маладосці смелыя людзі, што і мяне выклікае аднойчы, як я Сташкевіча, так ён мяне ў парк Горкага, Міхась Чарняўскі, мабыць, знаеце, так тогда, так, гісторыя. Выдавец, споведзі, так. І кажа: «А мы былі знаёмы», ён кажа: «Генрых, вот такая сітуацыя. Ну ты ж Ларысу Геніюш знаеш». Я кажу: «Ну, знаю, я на з'ездзе я бачыў і меў гонар павітацца. Мяне Жэня Янішчыц, якая працавала ў нас загадчыцай аддзела паэзіі, пазнаёміла. Яна нават, кажу, мяне за нейкія апавяданні пахваліла. Дык вот, кажа, я з ёй добра знаёмы, у яе ёсць выдатны твор тыпу Салжыніцына «Архіпелаг ГУЛАГ». Ну, кажа, гэты твор за ім ведаюць, за ім палююць. Ён аддрукаваны ў 5 экземплярах, схаваны ў розных мясцінах. Адзін экземпляр у мяне. Згодзішся памагчы, як вот памог Ермаловічу? Я говорю: «Ну, па-перша, дайце мне хаць пачытаць». Ну, я пачытаў, калі пачаў чытаць, я, ну, просто душа радасна замлела. Радасна чаго замлела? Што напісана так проста, так дасціпна, так хораша, так эмацыянальна пра цяжкія шляхі яе як інтэлігента, пра тыя сібірскія пакуты і пра тое, як гэта гераіня, а гераіня яна, у гэтых цяжкіх умовах, калі там і насміхаліся у лагерах, і выставлялі яе на самыя цяжкія работы, і нават было такое маральнае вераломства, калі арыштавалі яе і мужа, іх пасялілі ў адным бараку, але паміж імі была сцяна. Вот ён спаў тут, і яна спала там. І не зналі, што муж і жонка побач. Але яна вярнулася, і як і не дабіваліся савецкія ўлады, каб яна пакаялася. Яна кажа, а за што я буду каяцца? Я чалавечай кроў не пралівала. Я ні ў чым гэтым грэхах не ўдзельнічала. Но я зберагла ў сябе тое, што трэба зберагчы кожнаму беларусу. Усведамленне, што ты чалавек, Богам бацькамі народжаны, але Богам благаславёны, што ў цябе ёсць зямля, што ў цябе ёсць родная мова, ёсць розная культура, і що ти повинен бути чоловіком на землі. І тому уже ми друкували після її смерті, нашу публікацію зауважили, вона була надрукована, цей роман. До речі, я придумав сповідь. Пробачте, я не хвалюся. По той простой причині, що коли мені Міхась дав, там просто починалося... Рукопіс просто. Перший сказ і без заголовка. Була надрукована в «Дружбі народів». І отримала вельми хороші відгуки. Дякую великі. Дякую. Я хотів ось услід запитатися про світопогляд. Ви назвали такі, по сутності, тезіси, таке кредо, білоруського кредо. Мова, радіма, сім'я, земля. І це вельми перегукається з таким, може бути, лейтмотивом вашої творчості, з загодницьким таким хорошим білоруським світопоглядом. Як вам жилося з ним ось цей час? Зараз це шмат у чим уже робиться таким ліричним образом, що білоруський заходник, моцний селянин, з вірою Бога і так далі. А як жилось у совєтський час з тим, ось, що ви народилися, скажем так, з неправильним, не совєтським білоруським цим поглядом на життя? Ну, цим навіть... Трошки ёсць і задзірыстасць моя, што я і назваў роман як? Заходнікі, наўмысна назваў. Гэта звычайныя людзі, пра якіх да мяне ўжо хораша напісаў Ян Кабрыль, В'ячаслав Адамчык, Валадзімір Дамашэвіч. Недзе нешта іхняе паўтараць я ўжо не мог, таму што я ўжо нарадзіўся ў новы час, калі ўжо вот, я нарадзіўся ў 46-м, у 51-х у нашых зрабіўся калгас. Чаму дагэтуль не рабілі? Таму што паглядзелі, вёска спаленая, людзі ў Германію вярнуліся. Я, дарэчы, таксама, як і многі, нарадзіўся ў зямлянцы. Але паколькі была спрадвечная дбайнасць, працавітасць, уменне гаспадарыць, яна вёска хутка адбудавалася, і нават да нас прыязджалі ўжо з многіх усходніх абласцей, са Смаленчыны траплялі людзі, каб набыць там ці бульбіны, кошык які, ці жыта. І таму я не стараўся нідзе не падкрэсліваць, што я заходнік. Наадварот, у універсітэце на філфаку часамі, заходня Беларусі, это вы кулакі там, пшэкі. А тут так і здарылася, што сапраўды мае бацькі католікі. І маці, і бацька. А паколькі, калі ў 21-м годзе сюды прыйшла польская ўлада, быў перапіс, католік, паляк, усё проста. І я такім чынам стаў паляк. Я нават аднойчы Гілевічу кажу, Ніл Сымонавіч, мене ўсё паляк, не паляк. Генры, хай таких поляков у нас будет наибольш. Так что я спокойный. Гілевіч сам на мяжі жив, його вёска была там, да. Можна было бульбиной докинуть до Польши. Да, тады, той. Калі, наприклад, може там сапраўды поляки могуть і наракать, что їх там у 39-м, яны може мають і рацію, что їх там адабралі у заходнюю і усходнюю Беларусь, то нам это все-таки злучэнне. У один народ. И оно нас один одного там опознаёмило, звяло, злучило. И мы стали представниками одного народа. Геннадий Вячеславович, ну а сегодня, вот у 20-м годе, вы заховываете некий отметный светопогляд, вы стали таким средним белорусом, чи застались заходником. Вот Генрих Давидович, кто он я сегодня? Я худшей за все так бы хотел бы вас трошки поправить. Вот, ты знаете, что живучи уже с 1973 года у Минску, я в душе застався вязковым человеком. И не заходником, не судьбой. Меня жонка зрешит скорину сходницы, она православная, я католик. И когда Уладыка Філарет у свой час, мы познайомились, казав, ну так, Гедрик, ты Пераход у православ'я, я вас вам дам шлюб. Я кажу, ну, як я буду, у мене 5 братов і сестер, у яе 4 брати і 3 сестри. Говорю, ми у хаті змірили гэтыя веры ў одну хрысціянскую. Ён, Генрых, хорошо, Генрых, хорошо. І у знак того, што мы так ўсім хорошо паговорили, што я так сказав, і ён для моєї дачки освяціў, паколькі мы ў савецкі час дачку з Валянціной Коутом тайком пахрысцілі ў Вільні, у царкве Ефросінню Полоцкай. Філарет это запомнив, і для дачки моєї подарив образ Ефросінню Полоцкай, а калі быў у Єрусалиме, привез і подарив часточку з дрэва Господня. Так што гэта мы таксама реліквію заховуем у нас. Так вы і дыпламат да ўсяго. Ну і... А раскажыце, ёсць байка такая, можа мы зноў-такі з Анатолем недзе яе так неправільна зразумелі, ці пачулі, але калі рыхтаваліся, падказалі нам, што падчас уручэння гэтай прэміі, а уручаў яе ўжо бессменны наш прэзідэнт, на двары стаяў якраз пачатак яго толькі першай кадэнцыі, у вас адбылася кароткая, але нейкая цікавая гутарка падчас непасрэдна вось рукапаціскання. Што было там? Што там казаў Александр Ігоравіч пра гэты раман? Ён чытаў яго наогул? Я сказав, як вы думаеце? Ну, калі ўжо вы так мяне прыціскаеце, то паколькі мы загадзя дамаўляліся, што будзем гаварыць шчыра. Шчыра, будзем шчыра. І я коротенько пастараюся шчыра адказаць. Ну, мой гэты твор вылучаўся... да яго прыходу, так? Таму што на прэмію вылучаюцца творы не кожны год, а праз некі час. Ну, я за той час прайшоў там у саюзе пісьменнікаў те тры градацыі, у камітэце па дзяржаўных прэміях, там на секцыі, тады на агульнай. І на агульнай рашылі мне большасцю галасамі, абсалютна большасцю даць ту прэмію мне. Але, як мне ўжо пасля расказаў Іван Пятровіч Шамякін, з якім мы былі ў неблагіх адносінах, ну, от добрых, што яму пазваніў Александр Ігоравіч, што паступілі пісьмы, што от, хоць і камітэт рашыў, але ў гэтым творы і не ў тым святле, ну, то есть, я недзе не чэсны, што не ў тым святле і ў савецкую ладу паказаў, і чыноўнікаў, і што недзе нават на партызан там некі цень навёў. І Александр Ігоравіч спытаў у Шамякіна, што рабіць. Шамякін адказаў, што рабіць. Ну, камітэт жа вот так рашыў. Так вы вырашайце, як вам згадзіцца ці не згадзіцца з камітэтам. Но гэты аўтар ўжо саспеў. Яго ёсць ўжо раман пра ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага. Дык можа, давайце лепш дадзім яму ўжо гэту прэмію за гэты твор. І таким чином... Бо яшчэ напіша нешта. Ні, так уже ж быў роман. У полымя друкаваўся «Кліч роднозвона». І Лукашенко гэта указ падпісаў о прэміях. А калі ён мне уручаў, як і ўсім аўтарам, ну, я падышоў, кажу, ну, безумоўно, я ўдзячны, але Александр Ігоравіч, ёсць вялікая просьба. Вы сталі прэзідэнтам, такая цяжкая сітуацыя з мовай, пастарайцеся ўсё зрабіць магчымае, каб гэтая мова не толькі засталася, каб развівалася, каб яна шырэй пайшла, бо гэта нават абавязвае тое, што ў нас ўжо Рэспубліка Беларусь. Ён адказаў, пішыце добра, і яна захаваецца. Я сказаў, гэтага мала. Вот я расказваю як на духу. Дзякуй вялікі. Дзякуй, вялікі сябры. У нас у гасцях быў Генрык Вацлаўович Далідовіч. У студыі для вас працавалі Усёлас Цібурак і Анатолій Ващенка. На гэтым не заканчваецца наш праект. Будуць новыя цікавыя сустрэчы. Падпісвайцеся на канал і сачыце за навінамі. Усяго найлепшага. Мне хацелася б прачытаць што-небудзь вясёлае, ці напрыклад, з маёй кнігі, якая найбольш магчыма вядомая чытачу, як «Жар кахання. Апавяданне пра жанчын». Але у рыбачак там можна зацікавіць, але можа і варта пачытаць іншае. У мяне ёсць цыкл апавяданняў «Сярод поля, сярод лесу», дзе я звярнуўся ў асэнсаванні свайго жыцця на хутары. Многія кажуць, што там было жыць сумна, а я вот лічу, што іначай. І вот мой герой, дарэчы, называецца «Генік». Вот я яго вачыма падаю такую рэч. Цяжка сказаць, калі генік пачаў пазнаваць, усведамляць свой той на думку і старэйшых, звычайны, адлучаны ад свету і сумнаваты, а пасней благаславёным ім жа хутар. Спачатку ён толькі бачыў і чуў, як усё ўспрымае кожная жывая істота, убіраў у сябе, як тая ж зямля ўбірае начную цёмнасць, расістасць, сусвітанак, сонечнае святло, вецер, дождж, снег, каб жыць і пладаносіць альбо наадварот пуставаць. Затым неяк нечакана, а на самай справе непазбежна, незвычайна свядомае адкрыццё. У адзін зімовы вясенні час вільгатнее вецер, выпадаюць тумановыя ночы, настае адліга, цёпла дзень другі, і селы снег ідзе на звод. Спачатку слёзіцца, на прыгрэўку знікае, сцякае пад старую снежную коўдру. Вадзіца збіраецца і точыцца бе ручаіначку. Чаму як, гэта яе адзін сакрэт. Выбіваецца, змагаецца за свой жыццядайны рух. І гэта не спаснігнуць нікому і ніколі. І не толькі ў снежным свеце, але ў іншым, па сваіх законах, у лясных, пясчаных, спякотных мясцінах. Зямля яшчэ не адталая, вада без яе сокаў, але ўсё роўна настойваецца водарны пах. У вадзе, што здолела выбіцца наверх, весела купаюцца чарнаватыя, любілі зімою грэцца ў цёплым комене, дык апэцкаліся сажаю вераб'і. Яе гэтую ваду з задавальненнем першы п'е певень, дык ліча асвяжыць горла і курэі. Патым, калі ганаркі курыны цар апусціць сваю свяшчэнную дзюбу ў мясцовую вільгаць, многае значыцца. Калі ён рана нап'ецца вадзіцы, то і рана вол у скубе наесца травіцы. Першыя вясновыя сакавітыя травінкі, паратунак для жывёлы, а з яе выжываннем моцаю ўжо не надзея, а мажлівасць акрыяць і селяніну. Яшчэ праз некалькі дзён поле абапалам шарка стракатея. Вакол чэзлы снег, а сярод яго на ўзвышках праталіны. У такія часіны блізка каля звеставання дабравешчання бывала па-рознаму. Здаралася першыя з далёкіх, як старыя людзі казалі, цёплых турэцкіх берагоў, прылеталі сюды пажыць, вывезці дзетак буслы. А то нечакана, калі вясна зацягвалася і змрочыла больш, чым зімой, праніклівым холадам, зляталі з непрытульнага краю. Ды не, мабыць, зусім нечакана і самымі першымі з'яўляліся жаўранкі. Адзін з іх, ледзь бачана хвалюючыся крылцамі, адзінока нізка вісеў над праталінамі і не тужлівіў, а ўзбуджана спяваў. «Абспевае поле», – радасна казала маці, што тады геніку было зусім незразумела, што такое «абспеваць поле». Ён толькі пазней зразумее, што ў словах малапісьменнай маці розум сялянскай энцыклапедыі. Вось да слова яна казала такое. Да неадспяванага жаронкамі поля нельга было чапаць зямлю, бо яна пры родах. Як і нельга было ў рукі браць насенне, на тое прыйдзе свой час. Альбо, ой, якое маладое неба! Гэта яшчэ зімой, калі яно пачынае хораша выблакітнівацца і напаўняцца лёгкімі вандроўнымі аблачынкамі. Адкрытая зямля, першая зелянота вельмі цешылі. І за асабліва белую на хутары зіму засумоўвалі вочы па яркасці.